is Hans Mantel voor Jazz Meeting. Jazz Meeting is een ontmoeting, ontdekking in een wereld vol improvisatie, inspiratie en creatie. Kortom, jazz beleven. Techniek Herman Thijs, presentatie en samenstelling Cynthia Thijs. Thing that ease my mind, surely I don't mind the rain falling on my window pane. Oh yes, I feel mighty good today, but all my troubles ain't gone away. I'll be fine if you choose to stay, 'cause I put my heart at bay, my heart at bay, oh baby. Just live a little lie in my head, head, head, oh baby. Just live a little lie in my head, 'cause I really love to love again. This time I can't pretend, no, no, no, no. Just to live a little light in my head, 'cause 'cause I'd love to love again. I said, oh baby, oh baby, just to live a little life in my head, 'cause I love, I love, I love. I said, oh baby, oh baby, just to live a little life in my head. One more time. Welkom in Jazz Meeting, Lights in My Hand van Miles Sankoh werd uitgebracht in 2014. En het staat op zijn album Forever Dreaming. Deze keer heeft hij het kunnen luisteren met de Philharmonie Luxemburg. Onder leiding van dirigent Guest Waltzing. En hij is een Grammy Award winnaar. We gaan straks naar twee nummers van Corey Henry luisteren. Something New van zijn album Operation Funk en Fighting for Peace. Hij is singer-songwriter, pianist, organist en producer en voormalig lid van Snarky Puppy. The Final Come Down van jazzgitarist Grant Green en hij is ook componist. En tijdens de bebop-periode zorgde hij voor de herinvoering van de gitaar als solo-instrument. Keep Your Head Up van de Britse zanger, gitarist, songwriter en onderdeel van de acid jazz-beweging. Zijn album Brighter Day in 2000 werd genomineerd voor de Grammy in samenwerking met Courtney Pine, George Benson en Mos Def. En ik heb het over Ronnie Jordan. Het staat op zijn album Off the Record. Free Your Mind van de vierkoppige Britse jazzfunkband James Taylor Quartet. Die bekendheid verwierf met heel veel live optredens. James Taylor is een Hammond-orgelspeler. En het kwartet bestaat al een hele tijd. Het is opgericht in 1985. Prince of Peace van de Londense acid jazzgroep Galliano, opgericht in 1988. Het staat op het album A Joyful Noise into the Creator. En we beginnen met First Night van de Britse pianist, componist en producer weer uit Londen. Zijn muziek is een mix van Britse soul, jazz, hip-hop, alternatieve hip-hop en R&B. Alphamist met First Light. Thank you. time has come when we may run to the hills, to the mills, in search for a thing we call fun. But we've got to get it on so we can live long, grow strong, and truly belong to a race or equal. The creator will never, never need a sequel. So we ask you all to join us in a universal prayer for every man and woman. Prince of Peace, won't you hear my plea? Ring your bells of peace, help loving never cease. Prince of Peace, won't you hear my plea? Ring your bells of peace, help loving never cease, yeah. Pushing and a shoving and you're killing all the loving. Pushing and a shoving and you're killing all the loving. Pushing and a shoving and you're killing all the loving. Pushing and a shoving and you're killing all the loving. Peace is so much more than a slave without the war. The peace is a trust that we never had before. I run along a road and not knowing where I'm going. I'm planting up the seeds and not knowing what I'm sowing. Need sense in the direction of sense. Sitting in the middle has broke up the fence. I want to run and hide, but the world's too small. So if I have to play, I beg you pass the ball. For peace in the universe, we need to rehearse. You see, the hearts made the world, and the world is a curse. Now need a rest from a world too good at killing. The international arms dealer chilling and unwilling. The world, she has enough for every man's need. But man's always killed to satisfy the greed. Is there any way out, or do they just drop it? Selling twisted technology to those who ain't got it. Prince of Peace, won't you hear my plea? Ring your bells of peace, help loving never cease. Prince of Peace, won't you hear my plea? Ring your bells of peace, help loving never cease, yeah. Earth is the power of a solid peace. With respect and overstanding, see the warring can cease. Hatred, silence, noise, violence. Seek another way, more than missiles need guidance. Peace is the way that we're gonna survive. The choice is now, for being alive. The leaders have no answer, see they're just as confused. Rapping in the rhythm, but the rhythm's been used. Thoughts need an amplifier for them to get higher. Become our own producer instead of just a buyer. I call a grand nation, a meeting of the people. Well, if it don't drop, well then we call a sequel. Thoughts rain down, so I make a compilation. It's a universal label and it's used for this occasion. You say we're dreamers, we're not the only one. I'd rather have a dream than a nightmare to come. Killing all the loving. Killing, killing all the loving.

said, follow me, let's go further, let's go up to higher ground. Take my hand, it'd be my pleasure to get lost, get lost, and try something new. How about change the view? Tell me what you find when you lose your mind. Ja, dat was Something New van Corey Henry. We gaan er straks uit met R.H. Spector featuring Roy Hargrove met het nummer Strange. Hij is tevens de oprichter en leider. En Roy Hargrove werd ontdekt door Wynton Marsalis. In 1998 kreeg hij een Grammy Award voor zijn album Havana. En 2002 voor Directions in Music samen met Herbie Hancock en Michael Brecker. In 2009 had hij een big band met zangeres Roberta Gambarini. We gaan luisteren ook naar Free, deze keer uitgevoerd door de bassist Marcus Miller en de zangeres, zijn Britse zangeres Corinne Bailey-Ray. Zij werd bekend in 2006 met het nummer Put Your Records On. Free is een cover van Denise Williams' song uit 1977. En zij kreeg toen 4 Grammys. Have a Good Time van The Brand New Heavies, weer uit Londen. De acid jazz funkgroep. En er zijn ook de pioniers van de acid of groove jazz, samen met onder andere Incognito en James Taylor Quartet. En we hebben toen straks ook nog kunnen luisteren naar James Taylor Quartet met het nummer Free Your Mind. Dan hebben we Here to Stay van de funkgitarist Corey Wong. Ontzettend, ja, een energieke persoon. En hij begon zijn glansrijke carrière in de band Dr. Mambo's Combo samen met een aantal bandleden van Prince. Daarna ging hij ook naar Fullpack met onder andere Bootsy Collins. Ja, dan horen we ook nog een wereldberoemde gitarist, Larry Carlton. Dus samen Corey Wong en Larry Carlton met Here to Stay. Tot de volgende keer. Tot jazz! Thank you. too good for us. But I wonder if we're free.